Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Yıllardır, haftalardır söylediğin şey artık gerçekleşiyor. Seul'de G20 toplantısı bu akşam hoş bir yemekle başlıyormuş. Yemekli çalışma toplantısıyla. Arkasından da tam gün çalışıp dünyayı kurtaracağız demiş zaten herhalde. Obama da öyle o anlama gelecek laflar etmiş. Tabii. Evet. Yani dünyayı kurtaracakları tabii. Evet. Hiç şüphe yok. Yalnız şöyle olacak. Uzlaştıkları konuyu dünyayı kurtaracak konu olarak ilan edecekler aynı zamanda. Çünkü uzlaşamayacakları konular çok fazla. Onları listeleyip de şunlardan sadece şunda uzlaştık diyemezler. Evet. Zahmete değmez. Onun için öyle denecek. Bu yani biraz böyle yürüyor uluslararası demokrasi. Yani küçümsenecek bir şey yok. Doğru ama giderek de şey de çok klişe olmaya başladı, evet. Doğrusu. Yani. Evet. Şimdi biraz da şöyle bir olay var. Hani bu bir amiyane tabir de biraz da kabak tadı verdi. Çünkü ciddi sorun varken onların çözümü umudu ile herkes etrafa bakarken biz onları çözemedik ama bakın şunları çözdük deyince bu hoş olmayan bir durum. Yalnız tabii şöyle bir nokta var. Neyi çözüp neyi çözemeyecekleri belli. Yani onun için kimse buradan büyük bir düş kırıklığına uğramayacak. Daha önce uğrandı. Yani geçtiğimiz şeylerde, dönemde, teknik çalışmalarda. Ondan sonra ekonomi ya da maliye bakanları toplantısında nereye varılacağı anlaşıldı. Burada da bir sürpriz olmayacağı açık. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sürpriz falan diye laflar çıkacak. Eminim. Hep çıkıyor. Ama sonra anlaşılıyor ki o sürpriz dediğiniz işte Obama Çin devlet başkanına gülümsedi falan gibi bir şey oluyor. Onlar da olur. Yani normal. Evet. Şimdi problem niye? Yani niye böyle biraz alaycı yaklaşıyorum onu söyleyeyim. Şimdi problemin özü şu. Bazı ülkeler cari dengeler yani ödemeler dengesinde çok büyük açıklar veriyor. Bazı ülkelerde çok büyük fazlalar veriyor. Bu tesadüf de değil. Hani bir sene oldu, bir terslik olur. Allah korusun bir felaket olur. Mesela bir yıl mal ithal etmeniz gerekir. Ekonominizi durduran sel olur. Memnun. Öyle değil. Yapısal olarak yapısal, böyle. Yapısal değil mi bu? Evet. Efendim? Yapısal bir şey. Yapısal. Bu. Yani ülkelerin isimlerini söyleyeyim. Açık verenleri. Bir, Amerika Birleşik Devletleri. Tamam mı? Evet. Güney Kore. İspanya, Türkiye. Dünyada sorunca bu isimler çıkıyor. Fazla verenler, devamlı fazla verenler. Çin, Rusya, Almanya, Suudi Arabistan. Şimdi bunlara bakıyoruz yani bunlar bir günde, bir yılda falan değil. Bunlar sistematik böyle veriyor. Şimdi bu ülkelerin kendi yapısal sorunlarını kendilerine göre düzeltmeleri lazım. Şimdi bu söylemesi kolay, yapması zor bir şey ve bunlar yapamadılar. Yani biz kendimizden bakalım yapamıyoruz. Amerika'da yapamıyor filan. Şimdi hiçbir gayret yok. Yok hayır öyle yapmıyor. Mesela Çin fazlasını sınırlamaya kararlı olduğunu söylüyor ama fazlayı sınırlamak kararını aldığı ayda fazlası, ödeme dengesi fazlası daha önceye oranla yükseldi. Yani öyle yapacağım demekle de olmuyor bu. Ekonominin adapte olması o kadar kolay bir şey değil. Şimdi bu ortamda bir bu yapılabilir mi diye bir sorun var. İkincisi de yapalım demekle olmadığına göre bir başka konu da şu. Yapamazsa biri müeydesi ne? Yani Amerika Birleşik Devletleri cari açığını azaltamadı. Ne yapacağız? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne köşede tek ayağın üzerinde dur mu diyeceğiz? Yani kimse böyle bir müeyde yok. Amerika'yı örnek olarak verdim. Türkiye'de kimse bir şey söyleyemiyor. Yani piyasalarda itibarınız gider. Dışarıdan para bulamazsınız, krize girersiniz, düşer. Biz hep böyle yaptık bu işi. Onu saymıyorum. Ama onun dışında böyle bir ortalıkta bir mekanizma yok. Yani bunu yumuşak bir şekilde yapıp krize girmeden bir ülkenin cari açığını düzeltecek mekanizma yok. Ta 1940'larda Keynes'in önerdiği ve Amerikalıları şiddetle reddettiği bir program vardı. Öyle bir şey olsaydı olurdu. Ama şimdi birden hatırlayıverdi Jim Geithner, Amerikan Hazine Bakanı, %4'lük bir sınır koyalım cari açığa ya da cari fazlaya. Bir ülkenin %4'ten fazla olmasın, %4'ten az olmasın dedi. Çekici gibi gözüküyor ama biraz komik. Amerika'nın %3.13, onu söyleyeyim. Bu Amerika'yı rahatlatıyor yani. Evet, şeyde. Hiç şaşırtmadı beni. Bu anlamlı bir şey mi? Mesela Singapur'un cari fazlası milli gelirin %18.5'u. Ama ülke küçük, toplamı 34 milyar. Amerika'nın cari açığı %3.3 ama 440 milyar dolar. 440 milyar dolar ne demek biliyor musun? Şöyle kabaca bir varsayımla. Dünyanın kalanında Amerika Birleşik Devletleri her yıl 1.7 trilyon dolar gelir yaratıyor demek. Çünkü bir onlar mal satıyorlar, o mal satınca o mal o ülkede üretiliyor, katma değerler böyle toplandığı zaman kabaca yani ben marjinal tüketim elimle %75 olarak aldım. Böyle bir rakam. Şimdi 1.7 trilyon dolardan kazanan birileri var. Amerika'yı bırakalım, o kazananlar Amerika'nın cari fazlasının pat diye bir günde düşmesinden rahat ederler mi? Bütün Çin sanayi bunun üzerine kurulmuş durumda. Yani Çin sanayine bugün denilse ki kardeşim Amerikalılar sizden hiçbir daha bir şey almayacak. Bitti. Dediğiniz anda Çin sanayi çöker. Çünkü o ürettikleri malları Çin'de alıp kullanan yok ki. Evet. Amerika'ya göre üretilmiş. Şunu da söyleyeyim. Yani bazı konulara dikkat etmek gerekiyor. Hani heyecanlandım biraz ama. Amerika'ya Çin'den yapılan ihracatın orijinine baktığınız zaman yabancı şirketli, Amerika'nın değil, Çin'in toplam ihracatının %55'i yabancı şirketler tarafından, Çin'deki yabancı şirketler tarafından yapılıyor. Tamam? Ne demek bu? Yani şimdi Amerikalı firma malı üretecek, Texas'ta fabrika açacak, pahalıya gelince gidiyor Çin'de açıyor. Evet, orada. Çin'de üretiyor, Amerika'ya satıyor. Bir illegal bir şey yok. Her şey yerli yerinde, dürüstçe maaşını ödüyor insanların. Çin hükümetinin bilgisi dahilinde yapıyor. Hangi malı üretiyor? Amerika'nın işte diyelim ki şeyinde, Texas'ında veya New York'unda insanların tükettiği malı üretiyor. Çinli insanlar bu malları tamamını söylüyorum. Bazılarını tabii tüketiyorlardır ama tüketmiyorlarsa o Amerika ithalatı kestiği anda o fabrikalar iflas eder. Yahut üretimi durdurur. İnsanlar açıkta kalır. Dolayısıyla bu böyle kolay bir iş değil ve çok da girift, birbirine bağlı işler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Merkez Bankası para basıyor. Şimdi para basınca yani kötü bir şey yapmıyor. Ben ona pek anlamıyorum. Çok kızıyor millet ama para iki türlü yaratır. Merkez Bankası para basar, sonra banka sistemi kaydi para yaratır. Yani mevduat, mevduattan kredi verir. O krediyi alan mevduat yapar. Bu şekilde kaydi para yaratır. Şimdi kriz nedeniyle bankalar bu kaydi parayı yaratamıyor. Merkez Bankası onu ikame ediyor. Dolayısıyla parayı, yani kaydi parayı yerine devletin bastığı para geçiyorsa bunda ben prensip olarak bir yanlışlık görmüyorum. Sonuçta para çıkıyor. Mühim olan bunun etkisi ne oldu? Şimdi kısa vadede etkisi Amerikan dolarının değer kaybı ve bunun dünya üzerinde doğurduğu etkiler. Amerikan doları değer kaybedince ne olsa Amerika'nın ihracatı artıyor. Amerika'nın ithalatı düşüyor. Dolayısıyla Amerika'nın durumu düzelmesine yardım ediyor. Çinler kendi paralarını Amerikan parasına bağladıkları için onun peşinden kendi paralarının değeri diğerlerine göre düşüyor. Bizim gibi ülkelerde fatura doğuyor. Dolayısıyla Amerika'nın bu yapmak zorunda olduğunu düşündüğüm politikayı izlediğinde başına gelen derdin yükünü hiç olmazsa bir kısmını bize yükleyebilecek gücü var. Ve o oluyor. Ama tersi çalışmıyor. Yani bizim buradan kalkıp Amerika'ya şu sıkıntımızda senden yükleniyoruz dediğimizde Amerika bu işin içinden sıyrılabiliyor. İşte bir ülke güçlüdür derken bunu kastediyorum. Yani size bir şeyi yapmaya zorlayıp kendi menfaatine olan ama tersi çalışmıyorsa o ülke güçlüdür. Şimdi Amerika bu anlamda güçlü. Üstelik gelimizdeki dönemde de zorlanacağı benziyoruz. Çünkü Amerika'nın elinde aletleri de var. Bu fazla parayı çekmenin yolları da var, bilmem ne de var. O zaman da başka türlü etkiler olacak. Onun yine bize yansıması olacak Amerika'nın büyüklüğü nedeniyle. Bunu aklımızda tutmamız şundan gerekiyor. Şu anda Türkiye zorlanıyor. Önümüzdeki dönemde de zorlanacak. Tedbirli olmak lazım. Hükümetten bu yönde olayın farkında olduğuna dair Sayın Babacan'dan gazetelerde okuyorum. Mesajlar var yani, böyle bir sıkıntı olabilir, dikkat edeceğiz filan diye. Bu önemli bir şey. Farkında olmayıp yok biz harikayız deseydi çok korkardım. Ama bu önemli. Ama ne yapabiliriz de gelince orası kolay değil. Yani ama bu hükümetlerin kusuru olarak söylemiyorum. Hakikaten dünyadaki bu büyük ülkelerin güçleri ve onların yaptıkları karşısında bizim yapabileceğimiz daha sınırlı oluyor. Bir nokta daha var. Bazı şeyleri okurken dikkat etmek gerektiği için. Mesela bu Seul'de Basel 3 dedikleri bankacılıkta yeni düzenlemeler görüşülecek ve bu bazı bankalar için mecburi olacak. Ve önemli bu düzenlemeler. Yeterli midir, değil midir? Çok tartışılıyor. Eleştirenler var. Yetersiz bulanlar var. Ama eski duruma oranla daha dünyada mali istikrarı korumaya yardımcı olacağı konusunda hemfikir herkes. Sadece yani yetmeyebilir filan deniyor. Böyle şeyler var. Fakat burada da bir ilginç bir şey var. Bu kurallar kabul edildiğinde bundan 20 kadar banka sadece etkilenecek. 20 kadar banka dünyada bunları uygulayacak. Mecbure. Böyle bir şey olabilir mi? Yani evet, şöyle. Eşitsizlik. Dünya mali sistemini etkileyecek güçte olan bankalara bu uygulanması mecburiyeti getiriliyor. İsteyen istediği uygular tabii, o başka mesele. Fakat mecburiyet, o bankalar mutlaka uygulamalıdır deniyor. Büyüklük açısından. Evet. Şimdi dünyanın en büyük 6 bankasından 3'ü Çin bankası. Dünyanın en büyük 2 bankası Çin bankası. Çin bankaları bu listede yok. Niye? Çünkü Çin bankalarının uluslararası mali sistemi etkileyecek güçleri yok. Onlar yerel bankalar. Çin içinde para toplayıp işlem yapıyorlar. Küçümsenecek bir şey değil. Son derece önemli bir şey. Koskoca bir ekonomide iş yapıyorlar. Ama varmak istediğim nokta başka. Dünya mali sistemi aslında Amerika, Avrupa ve Japonya'nın elinde. Kalanları bizler filan zaten sayan yok. Ama Çin bile hani bu kadar büyük bankaları var dediğimizde aslında figüran durumunda. Buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü mali sistem, dolayısıyla mali sistem sorunu, dünya mali sisteminin iyi veya kötü çalışması bu ülkelerde nasıl çalıştığıyla ilgili. Bunların arasında da yani çok iddia etmeyeyim. Bu dönemde yani benim izlenimim olarak söylüyorum, hani bunu kanıtla desen o kadar kolay değil. Ama öyle görünüyor ki bu dönemde Amerikan bankaları daha toparlanmış durumda. Tabii Avrupa'da da bazılarını buna eklemek lazım. Hani Japon bankaları bile küresel sistemi etkilemede onlar kadar önemli değil. O yüzden de olay dönüp dolaşıp yine işte Amerika Avrupa eksenine oturuyor. Valla yanılmıyorsam 19. yüzyıl sonlarında da öyleydi. Evet, ve bu yalnız çok hayra alamet bir değil. Gelişme değil herhalde değil, değil mi? Onu soracağım. Şimdi çözüm yok denilemez. Ama bu çözüm hani bugünkü konuşulan aman ne olur işte döviz kuru savaşı yapmayın rica ederim falanla çözülecek bir şey değil. Ortada bazı yapısal olaylar var. Onların üzerine gidilmesi gerekiyor. Ondan sonra da bu tür bir mecburiyetle yani cari açığı fazla büyütmek zorunda kalan bir ülke olabilir. Dediğim gibi istisnai durumlar olabilir. Hatta bu durum bir yıldan uzun da sürebilir. O zaman ona destek verebilecek bir uluslararası mekanizma tasarımı gerekiyor. Yani o durumda ne yapalım o ülkeye falan gibi. Bu ülkenin kendi kusurundan geliyorsa onu bu kusurunun faturasını yüklenmeye zorlayacak bir uluslararası ortam yarın. Şimdiki ortamdan daha başka bir yere geçilmesi lazım. Ama benim dikkatimi çeken, yanılmıyorsam, şu anda G20'nin gündeminde ne bu konuda ne de senin çok ilgilendiğin çevre ve iklim konusunda bir uluslararası otorite demeyeyim ama bir düzenlemeye bile gitme eğilimi gözükmüyor. Daha çok bazı önlemlerin anlaştık onları yapalım işte deyip bir geriye atma görüyoruz. 2009'dan önemli bir farkı var. G20 2009'daki toplantılarında daha heyecanlıydı. Bir şeyler yapalım diye başlandı ve sonra görüldü ki mesela Avrupa ile Amerika'nın bekleyişleri, istekleri farklı yönde. Tabii ondan sonra kalanı, G20'nin kalanı biz ne olacağız ki? Avrupa ile Amerika anlaşamayınca çıkmıyor bir şey. Dolayısıyla bu G20 sürecinde bir sıkıntı var. O sıkıntının giderilme mekanizması da orada pek olmayacağı benziyor. Çünkü işin arkasında bir zorlayıcı, ters yöne gidenlere uyarıcı bir mekanizma yok. Evet, yani para politikası da yok zaten anlaşılan. Peki bir de daha önceden de çeşitli birkaç defa programlarda söylediğimiz gibi G20 denen ülkelerin yapılanması, bu şekilde tanımlanması da gruplanmasında da problemler de olduğu da aşikar zaten yani. Öyle. Ben şunu göstermek mümkün. Ben öyle bir konu üzerinde biraz çalıştım. G20 ülkeleri aslında bir karar alsalar, biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz, diğer ülkeler de şunu yaparsa diye. Kararın mantığı böyle yalnız. Onlar şunu yaparsa biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz diye. Tabii söylediklerinde anlamlı bir şey olması lazım. O takdirde bu mekanizmanın işleyebileceğini göstermek mümkün. Yani o takdirde dünyada, yani G20'nin bu şekilde alacağı, diğer ülkelerin reaksiyonlarının ne olacağını hesaba katarak söyleyebileceği bir taahhüt dünyayı daha iyi bir yere götürebilir. Fakat buradaki önemli olan nokta G20'nin bu sorumluluğu üzerine alması. Yani diğer ülkelerin kabul edebileceği bir şeyi söylemesi ve kendisinin taahhüt etmesi ona bağlı olarak. Şimdi bunu göstermek mümkün. Bu iktisat yazılımında böyle dengeler var. Ama şu anda öyle bir durum pek yok. G20 henüz kendi arasında bir nasıl hareket edebileceğini bulamadığı için geri kalan bence 150 ülke kalıyor geri. Yani dünyada 192 ülke var. 20'yi çıkarınca değil, ama bu G20'den birisi Avrupa Birliği. Avrupa Birliği olunca bir sürü ülkeyi de beraberinde sokuyor. Neyse, geri kalanlara daha söyleyebileceği fazla bir şey yok. Bir tek muhtemelen bazı noktalarda çekingen davranıyor. Yani onlara çok ters bir şey yapmayayım diye, o kadar. Ama bir olumlu ileri adım atabilecek ortam G20'de doğmuş değil. Tabii şu akla her zaman gelebilir. Ya niye biz bunları Birleşmiş Milletler çatısı altında düşünmüyoruz? Evet, onun cevabını biliyoruz galiba. Ha, yani orada da aynı sorun var. Güvenlik konseyine mi vereceğiz? Bankacılık sistemini iyi düzenlemeyen bir sistemle, ülkeyle baş et diye. Verdik, Türkiye olunca halledildi diyelim. Amerika'ya kim gidecek de ya bankacılık sistemini iyi düzeltemedin diyecek? Yani diyeceksiniz de etkin olacak. Çin'e kim söyleyebilecek? Aynı şey. Güvenlik konseyinin devamlı ve veto hakkı sahibi üyelerinden herhangi biri onu bloke edebilir. Bunun dışında da Birleşmiş Milletler'in zorlayıcı bir şeyi yok. Sadece ayıp ettiniz filan diyebiliyor. O da kriz anında pek çalışmıyor. Evet. Peki. Çok oldu. Teşekkürler. İyi günler. Evet. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.